أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله عز وجل في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی اکار سی معلوم ہوتی ہے محترم اور مکرم پیر طریقت حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی صاحب حضرات مشائخ علماء اکابر اٹک کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں بہت طویل عرصہ کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں یہاں حاضری کا شرف ملا ہے میری تمنا تھی کہ میں کھڑے ہو کر بیان کرتا اس لیے کہ وقت کے عظیم علماء شیوخ الحدیث حضرات نیچے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کچھ عذر ہے جس کی وجہ سے بیٹھنے پر مجبور ہوا امید ہے کہ آپ حضرات محسوس نہیں فرمائیں گے آج چاروں طرف ایک ہی شور سنائی دیتا ہے ہوگا کیا اور ہو کیا رہا ہے مجاہدین کدھر مر گئے جہاد کہاں چلا گیا مایوسی پریشانی ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ آج موت آئی یا کل موت آئی کوئی اپنا نمبر دیکھ رہا ہے کہ پہلے افغانستان کا نمبر آیا پھر عراق کا نمبر آیا اب کہیں ہمارا نمبر نہ آ جائے کوئی موت سے ڈر رہا ہے تو کوئی کافر سے کوئی گرفتاری سے ڈر رہا ہے تو کوئی پابندی سے کوئی چھاپے سے ڈر رہا ہے تو کوئی ناکے سے کوئی مر جانے سے ڈر رہا ہے تو کوئی لٹ جانے سے پوری امت مسلمہ پر ایک شیطانی خوف سوار ہے ایک شیطانی مایوسی سوار ہے جس نے اعصاب کو جکڑ رکھا ہے اور کوئی شخص اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، سارا دبال اور کیچڑ ڈالا جا رہا ہے تو مجاہدین کے سروں پر کہ انہوں نے افغانستان میں کیا کر کے دکھایا، کیوں بتوں کو توڑا تھا، کیوں عیسائی مبلغوں کو وہاں پر روکا تھا، کیوں نہیں شیخ اسامہ کو حوالے کیا تھا، دیکھا نہیں ہم کہتے تھے حکومت ختم ہو جائے گی، ہو گئی، ہم کہتے تھے ملا عمر مٹ جائے گا، مٹ گیا، ہم کہتے تھے کہ بڑے دشمن سے ٹکر نہ لو، تمہارے پاس مقابلے کی استطاعت نہیں ہے، انہوں نے ٹکر لی تو آج قصہ پارینہ بن گئے۔ یہی باتیں عراق کے بارے میں کہی جاتی ہیں، کشمیر کا کہا جاتا ہے کہ اب یہ مسئلہ الٹا حل ہوگا، مجاہد تو نظر ہی نہیں آ رہے، یہ باتیں گلی کوچوں میں کی جا رہی ہیں تاکہ اس لیے مسلمان مایوس ہو جائے، مسلمان اپنے رب سے کٹ جائے، مسلمان قرآن سے کٹ جائے، مسلمان دین سے کٹ جائے۔ کافر ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ ہمارا نسب نامہ بھول چکا ہے، ہمارا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے جنہیں 950 سال تک تم ڈراتے رہے مگر وہ نہیں ڈرے، تم انہیں ہٹاتے رہے وہ نہیں ہٹے، تم انہیں دعوت سے روکتے رہے وہ نہیں رکے، تم نے ڈنڈے چلائے، تم نے تھوکے پھینکی، تم نے داڑھی نوچی، تم نے چہرہ کاٹا، تم نے گھر پہ چھاپے مارے، نوح دعوت دیتے رہے وہ جیت گئے، تم ہار گئے۔ ہمارا نسب ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، آگ جلائی گئی، نمرود کی آگ، شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے، ابراہیم ڈر جاؤ، کہا نہ تم سے ڈرتا ہو نہ تمہارے جھوٹے خداؤں سے ڈرتا ہو، ابراہیم جیت گئے، چرانے والے ہار گئے۔ ہمارا نسب حضرت موسیٰ سے ملتا ہے، فرعون نے کہا میں رب اعلیٰ ہوں، میں سپر پاور ہوں، میں مسلح ہوں، موسیٰ ڈر جا، موسیٰ نے کہا نہیں ڈرتا، موسیٰ جیت گیا، فرعون ہار گیا۔ ہمارا نسب نامہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، کفر نے کہا ڈر جائیے، غارِ ثور میں ڈر جائیے، بدر میں ڈر جائیے، احد میں ڈر جائیے، محمد عربی نے کہا ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں ہے، جب سے رب کو سجدہ کیا سب کا ڈر دل سے نکل گیا، محمد جیت گئے، ابو جہل ہار گیا، اسی رب کی قسم جس نے ابراہیم و محمد کو فتح دی، ملا عمر جیت رہا ہے، امریکہ ہار رہا ہے۔ کس منہ سے ہمیں ڈراتے ہو؟ ڈرانے سے پہلے نسب نامہ معلوم کیا کرو، ڈرانے سے پہلے ہمارا دستور پرانے پاک دیکھا کرو، تمہیں تو ایک رات برگر اور چاکلیٹ نہ ملے تو تم سو نہیں سکتے ہو، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ نفس پرستو تمہیں کیا پتا، یہ امت تو نفس کو قربان کرنے والی امت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ اپنے آپ کو بیچنے والے لوگ ہیں، اپنی دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، آخرت خرید لیتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ تم انہیں جس موت سے ڈراتے ہو وہ موت ان کی محبوبہ ہے، وہ موت ان کی لیلا ہے، وہ موت انہیں رب کی جنتوں تک پہنچانے والی ہے۔ تم انہیں جن زخموں سے ڈراتے ہو وہ زخم قیامت کے دن کے تاج ہے، قیامت کے دن کے موتی ہے، تم انہیں جیل خانوں سے ڈراتے ہو، ان جیل خانوں کی تاریکیوں میں یہ رب تک پہنچنے کا سفر طے کرتے ہیں۔ جتنی بھی منتیں کر لو کہ بابا ہم سے ڈر جاؤ، ہمارے پاس جہاز ہے، ہم کہیں گے نہیں ڈرتے، تمہارے جہاز پیشاب کے قطرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ انٹرنیٹ پہ رپورٹیں لگا دی، اب ہم نے کیمرے ایجاد کر لیے ہیں، ادھر سے دیکھیں گے ادھر سے دیکھیں گے، او اندھو تمہارے منہ پر تو ہاتھ رکھ دے تو تمہاری آنکھیں دیکھنا بند کر دے، ہم تو رب سمیع و بصیر کو سجدے کرنے والے ہیں۔ اگر تم جیسے اندھوں سے ڈر جائیں، کوئی کہتا ہے آج صدام نے داڑھی رکھ لی اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا، چلو رکھ تو نہیں، صدام نے بھی داڑھی الحمدللہ، ملا عمر کیوں نہیں نظر آ رہا، کہتے اس نے داڑھی چھوٹی کرا دی اس لیے نظر نہیں آ رہا، ملا عمر کبھی چھوٹی نہیں کرائے گا داڑھی، بھول جاؤ اس بات کو۔ اسامہ کیوں نظر نہیں آ رہا، کہتا ہے اس نے جینز اور پینٹ پہنی ہوئی ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا. پھر تو زیادہ نظر آنا چاہیے, اس لیے کہ جینز اور پینٹ تو تم ہمارے پاس لائے تھے, ہم تو کرتا چولے پہننے والے لوگ تھے, تم نے آ کے ہمارے نوجوان بےچارے کو جیل میں پھنسا دیا, اب وہ پھنس کے چل رہا ہوتا ہے سڑک کے اوپر جیسے مر جائے گا تھوڑی دیر. نظر آ رہے ہیں ان کو ملا عمر نظر آئے ہیں؟ سچ بتانا اٹک والو, جس کو نظر نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ تو تم سارے اندھے سے ڈرتے ہو, منتیں کر رہے ہیں, ڈر جاؤ جی, ڈر جاؤ, ہمارے پاس اتنی طاقت ہے, ڈر جاؤ. ہم نے کہا ہم تو رکوع میں جاتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, اس ربی عظیم سے زیادہ طاقت ہے کیا؟ کہتے ہیں ڈر جاؤ, ہم ساری دنیا کو مٹا دیں گے. ہم کہتے ہیں مٹاؤ ساری دنیا کو تاکہ حوروں کے پردے کھلے, ان کی زیارت نصیب ہو جائے, اور دنیا تمہارے لیے مٹے گی, ہمارے لیے کہاں مٹے گی؟ ہمارا رب تو اس دنیا کی باتیں چھوڑی اس دنیا کی باتیں زیادہ بتاتا ہے. ہمارے لوگ تو ترستے رہتے ہیں وہاں جانے کے لیے, اور مارو ایٹم بم تم مرو گے, ہم تو پھر بھی زندہ ہو کر اپنی رب کی رحمت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. پھر منت کرتے ہیں نہیں نہیں ہم بہت طاقتور ہیں, اور پلیز ہم سے ڈر جاؤ. ہم نے کہتے ہیں نہیں ڈریں گے بابا, نہیں ڈریں گے, چلو جہاد کی بات کرنا بند کر دو. ہم نے کہا نہیں کریں گے بند. اچھا یہ الجہاد کے نعرے لگانا چھوڑ دو, اس سے ہمیں ڈپریشن ہو جاتی ہے, نیند کی گولیاں ختم ہو چکی ہیں, میڈیکل اسٹوروں پہ سکون کی دوائیں نہیں ملتی, بس یہ نعرہ لگانا بند کر دو. ہم کہتے ہیں نعرہ لگانا بھی بند نہیں کریں گے. کیا کر لو گے ہمارا, کیا کر سکے ہو, کیا کر لو گے؟ آؤ میدان میں آ کے بات کرو, سازشیں چھوڑو, تماشے چھوڑو, میدان میں آ کے بات کرو. یہ مسلمان قوم ہے, اپنے پیچھے نسب رکھتی ہے, اپنے پاس قرآن رکھتی ہے, اپنے پاس شہداء کے کارنامے رکھتی ہے, اپنے پاس غازیوں کے کارنامے رکھتی ہے, اپنے پاس راتوں کے سجدے رکھتی ہے, اپنے پاس دل کا تقویٰ رکھتی ہے. جنہیں تم نے پکڑ لیا انہیں بھی تو تم نہیں جھکا سکے ہو. میرے پاس جموں جیل سے خط آیا, ایک مجاہد نے لکھا رات کو سوتا ہوں خواب میں آقا مدنی کی زیارت نصیب ہو جاتی. اور پکڑو اور گرفتار کرو. جس کو خواب میں یہ منزلیں طے ہوتی ہوں وہ کہے گا ایک قید خانہ نہیں ہزار قید خانے قبول ہیں. محبوب کی زیارت تو نصیب ہو جائے, قرب تو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کا. اور تم نے تو کچے بھیجے تھے, جیلوں سے پکے بن کے نکل آتے ہیں, کلمہ سیکھ کے آتے ہیں, توحید سیکھ کے آتے ہیں, رسالت سیکھ کے آتے ہیں, ایمان سیکھ کے آتے ہیں, تقدیر پر ایمان سیکھ کے آتے ہیں, تمہارے سارے حربے ناکام ہو رہے. پانچ طریقے سے جہاد کو ختم کرنے کی کوششیں شروع کی. کتنے طریقے سے؟ بائیں طریقے سے. پہلا طریقہ, مجاہدوں کو جہاں ملے چن چن کے مار دو, اس کو مارو, اس کو مارو, اس کو مارو, اس کو مارو. سروں کی قیمتیں ریٹ مقرر ہو گئے, $3 کروڑ, $5 کروڑ, $3 ملین سروں کے ریٹ. اگر بہادر ہوتے تو ریٹ مقرر نہ کرتے, بہادر ہوتے تو کرائے پر اپنے فوجی نہ لاتے, بہادر ہوتے تو دوسروں کی منتیں نہ کرتے کہ تم بھی مدد کرو, تم بھی مدد کرو. دنیا کے بزدل ترین لوگ, پہلا طریقہ مجاہدوں کو قتل کرو. افغانستان میں چن چن کے ان پر ڈیزی کٹر بم مارو, ان کے اوپر نپام برساؤ, ان کے رستے میں بارودی سرنگیں بچھا دو, کشمیری مجاہدین کو چن چن کے ختم کر دو, عراق کے مجاہدین کو ختم کر دو, بوسنیا کے مجاہدین کو ختم کر دو, چیچنیا کے مجاہدین کو ختم کر دو, چن چن کے مارو. پہلا طریقہ, اس طریقے پہ عمل شروع ہو چکا. دوسرا طریقہ, ان ملکوں کو ان علاقوں کو ختم کر کے وہاں قبضہ کر لو جہاں مجاہد موجود ہوتے ہیں, اپنے مرکز بناتے ہیں, تربیت حاصل کرتے ہیں. افغانستان پہ حملہ کرو تاکہ مجاہدین کے کیمپ بند ہو جائیں, عراق پہ حملہ کرو کہیں صدام مجاہدین کی مدد نہ کرنا شروع کر دے. عراق پر حملہ, افغانستان پہ حملہ, کتنے طریقے ہو گئے؟ دو طریقے. تیسرا طریقہ, مجاہد تنظیموں کو دیکھو کہ دنیا میں مجاہد تنظیمیں کون کون سی ہیں، ایک حماد ہے، ایک اسلامی جہاد ہے، ایک حزب اللہ ہے، کوئی کل عدم ہو گئی ہیں، کوئی کل عدم نہیں ہوئی ہیں، کوئی زمین کے اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، ان تمام تنظیموں میں اپنے کارندے گھساؤ، ان میں توڑ پھوڑ ڈالو، تنظیموں کو توڑ دو، بغاوتیں کھڑی کر دو، نہ تنظیمیں رہیں گی، نہ مجاہد آئیں گے، نہ جہاد کی تیاری ہو سکے گی، بینڈ کر دو دنیا بھر کی تنظیموں کو، جو بینڈ نہیں ہو سکتے ان کے اندر اختلاف انتشار ڈال کے ان کو الگ الگ کر دو۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ تین طریقے۔ چوتھا طریقہ، جن مسلمانوں سے لوگ جہاد کی دعوت سن رہے ہیں، جو گلی گلی کوچے کوچے جا کر مسلمانوں کے سامنے جھولیاں پھیلا کر حیا علی الجہاد، آؤ مسلمانوں جہاد کی طرف، جو انہیں جہاد کا پیغام سنا رہے ہیں، جو انہیں بھینا کا اترا ہوا دوپٹہ دکھا رہے ہیں، جو انہیں ماؤں کے زخمی آنچل دکھا رہے ہیں، جو انہیں قرآن کے پھٹے ہوئے اوراق دکھا رہے ہیں، جو ان کے سامنے قرآن کی آیات جہاد کو واشگاف کر کے بیان کر رہے ہیں، جو ان کے سامنے بدر و احد کے تذکرے چھیڑتے ہیں، جو ان کے سامنے حنین کے قصے چھیڑتے ہیں، جو ان کے سامنے نبی کی جہادی سیرت بیان کرتے ہیں، ان جہاد کی دعوت دینے والوں کو اتنا بدنام کر دو، لوگوں سے کہو ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہے، ان کے اونچے اونچے مکان ہیں، ان کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہیں، یہ تو خائن لوگ ہیں، تاکہ مسلمان ان کی دعوت سننا بند کر دے، جہاد کا میدان ٹھنڈا پڑ جائے۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ چار طریقے۔ پانچواں طریقہ، جہاد پیسے سے ہو سکتا ہے، پیسے کے بغیر نہ کوئی ہتھیار خرید سکتا ہے، نہ مجاہد چل سکتا ہے، نہ پیسے کے بغیر کسی کی تربیت ہو سکتی ہے، پیسہ دینا بند کر دو، لوگوں سے کہو جس نے چندہ دیا اس کی دکان پہ چھاپا، اس کے کارخانے پہ چھاپا، کوئی مالدار پیسے نہ دے، یہ مجاہد تمہارے پیسے کھا جائیں گے، عورتوں کے زیورات کھا جائیں گے، پیسے بند کر دو، جب پیسے نہیں ہوں گے تو مجاہد جہاد چھوڑ کر فٹ پاتھ پہ بھیک مانگیں گے۔ یہ پانچ طریقے ہو گئے۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ یہ پانچوں طریقے استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اٹک والوں ہو رہے ہیں، مجاہدوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے، ان ملکوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں جہاں مجاہدین ہو سکتے تھے، قبضے کیے جا رہے، نہیں کیے جا رہے، سو رہے ہو، تھکے جا رہے کیا؟ تیسرے نمبر پہ مجاہد تنظیموں پہ پابندیاں لگائی جا رہی، نہیں لگائی جا رہی؟ چوتھے نمبر پہ دعوت جہاد دینے والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا؟ پانچویں نمبر پہ مجاہدین کے مالی وسائل روکے جا رہے کہ نہیں روکے جا رہے؟ یہ پانچوں کام کر رہے ہیں یہ اندھے کانے بہرے مل کر، ان کو پتا نہیں ہے، ان پانچوں چیزوں سے جہاد کو قوت ملے گی، جہاد کمزور نہیں ہوگا، جہاد کو طاقت ملے گی، جہاد پیچھے نہیں ہٹے گا، جہاد کسی مجاہد کا محتاج نہیں ہے، ایک مجاہد مرتا ہے شہید ہوتا ہے، رب 70 پیدا کر دیتا ہے، خون کے قطروں سے مجاہد کھڑے ہوتے ہیں، جہاد کسی علاقے کا پابند نہیں ہے، ایک علاقہ چھینو گے خدا 20 علاقے دے دے گا، ان ارض اللہ واسعہ، خدا کی زمین وسیع ہے، جہاد تنظیموں کا محتاج نہیں ہے، ایک تنظیم بیٹھ کرو گے خدا 4 کھڑی کر دے گا، جہاد دعوت دینے والوں کا محتاج نہیں ہے، تم ایک دعوت دینے والے کو بدنام کرو گے خدا 10 کھڑے کر دے گا، جہاد پیسے کا محتاج نہیں ہے، تم زمین کے پیسے بند کرو گے رب آسمان کے پیسے کھول دے گا، جہاد قرآن کے اندر موجود ہے، جب تک قرآن رہے گا جہاد چلتا رہے گا۔ جہاد کس چیز پر موقوف ہے؟ قرآن پر۔ جہاد کس میں آیا ہے اور قرآن کا محافظ کون ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، جہاد قرآن میں اور قرآن کا محافظ کون؟ اب لڑو میرے رب کے ساتھ، لڑ نہیں سکتے ہو تم، کیا لڑو گے؟ تمہارے تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، میرے رب کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں، میں مجاہدوں سے کہتا ہوں چندہ نہیں دیتا کوئی نہ دے، پرواہ نہ کرو، تم ایک کام کرو، مال میں خیانت نہ کرو، رب نے قرآن میں کہہ دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ایک خزانہ نہیں، خزانے ہیں، رب خزانے کھول دے گا، اللہ کی قسم جن پہ تم نے پابندیاں لگائی ہیں رب ان کو اوپر سے بھی روزی دے رہا ہے، نیچے سے بھی روزی دے رہا ہے۔ جہاد چندے کا محتاج نہیں ہے، کر دو بند، کر دو بند چندے، لوٹ لیا کرتا ہے. آج تک کوئی سیلاب کو نہیں روک سکا, سیلاب مخلوق ہے. جہاد تو رب کا حکم ہے, جہاد کو کون روک سکے گا؟ آج تک کوئی تیرتے سمندر کو نہیں روک سکا, جہاد کو کوئی نہیں روک سکے گا. جہاد اس وقت تک رہے گا جب تک قرآن موجود ہے, جب تک قرآن کو پڑھنے والے موجود ہیں, جب تک قرآن کو پڑھانے والے موجود ہیں, جب تک قرآن کو سمجھنے والے موجود ہیں, جب تک قرآن کو سمجھانے والے موجود ہیں. اسی لیے میرے دنیا دار مسلمان بھائیوں, ناراض مت ہونا, بچوں کو اسکولوں کی طرف اسی لیے دھکیلا جا رہا ہے, مولویوں پر روزی کے دروازے بند کرنے کی کوشش اسی لیے کی جا رہی ہے. مسلمان قرآن کے قریب نہ آئے, اس لیے کہ قرآن میں آئے گا جہاد دیکھے گا, مجاہد بن جائے گا, پھر کفر کے لیے موت ہوگا. وہ کہتے ہیں نہ قرآن پڑھے گا نہ مجاہد بنے گا. اس لیے بچہ پیدا ہوتا ہے بیچارے کو پینٹ پہنا کے کہتے ہیں اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایف, یہ یاد کرو بس, قرآن مت پڑھنا, کیونکہ قرآن پڑھا تو خطرناک دہشت گرد بن جائے گا, ٹیررسٹ بن جائے گا, دہشت گرد بن جائے گا. اسی قرآن کو محمد عربی نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم, اسی قرآن کو صحابہ نے پڑھا, اسی قرآن کو تابعین نے پڑھا, ہم بھی اسی قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ قرآن اسی طرح سے امت میں جہاد اور مجاہدین کھڑے کرتا رہے گا. اخبارات مت دیکھو, امریکہ نے عراق کی جنگ جیت لی ہے کیا؟ جیت لی ہے کیا؟ جیت لے گا؟ اس پیاری مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں نہیں جیت سکتا, نہیں جیت سکتا, نہیں جیت سکتا. افغانستان میں جیت گیا, فرعون نکلا تھا موسا کو تاؤ دے کے, موسا کہاں جا رہا ہے پکڑ لو. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے, نکلو. 70 لاکھ فوجی لے کے نکلا تھا, بعض روایات میں لکھا ہوا ہے, بعد میں نکلا تھا 3 لاکھ فوجی لے کے نکلا تھا. موسا کو پکڑو, موسا کو پکڑو, موسا کو پکڑو, موسا کو پکڑو. تھوڑی دیر بعد غوطے کھا رہا تھا, کہتا تھا موسا کے رب پہ ایمان لا رہا ہوں. اسرائیل نے, جبرائیل نے آ کے مٹی منہ میں ڈالی کہ اب تیرا ایمان آلان, وقد عصیت من قبل, اس زمانے کا فرعون بھی نکلا ہے. ملا عمر کو پکڑو, اسامہ کو پکڑو, فلانے کو پکڑو, فلانے کو, آگے آ آگے, ایک دریا تیرا انتظار کر رہا ہے. یہ تو ہماری قوم بیچاری چھوٹے دل والی مسلمان ڈر گئی ہے, مایوس ہو گئی, ورنہ خدا کی قسم اللہ نے تو وہ چیزیں دکھائی جو صحابہ کے دور میں دکھایا کرتا تھا. شہیدوں کے خون سے اس زمانے میں خوشبو آنا, آج کیا رہ گیا مسلمانوں کے پاس؟ ہم لوگ تو اتنے گندے ہو چکے, 100 مسلمانوں میں سے کھڑا کرو بمشکل ایک نمازی ملے گا, 1000 مسلمانوں میں سے کھڑا کرو بمشکل ایک مجاہد ملے گا. 1000 مسلمانوں سے پوچھو کوئی پاک دامن ہے تم میں سے جس نے کبھی زندگی میں منہ کالا نہ کیا ہو؟ 1000 گردنے شرم کی وجہ سے جھک جائیں گی, بہت کم انگلیوں پہ گننے کے مطابق پاک دامن لوگ نظر آئیں گے. ہم نے رب کی کون سی نافرمانی نہیں کی ہوئی؟ مسلمانوں, ہم نے اللہ کو ناراض کرنے کا کون سا کام نہیں کیا ہوا؟ ہر طرف بے حیائی, غلاظت, گندگی, نائٹ کلب, انٹرنیٹ, دلو کیفے, کون کون سے کلب بن گئے. یہاں تک مسئلے لکھے ہوئے آ رہے ہیں, بہنیں لکھ رہی ہیں کہ بھائی ہم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, ماں لکھتی ہے کہ بیٹا فلم دیکھتے دیکھتے میرے ساتھ منہ کالا کرنے لگ گیا. کیا کریں گے, کس دور میں ہم جی رہے ہیں؟ بڑے بڑے شرفا نظر آنے والے جب دیواروں کے پیچھے جاتے ہیں, شیمپین کے کاک کھل جاتے ہیں, شراب جھاگ بکھیرنے لگتی ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا, مسجدیں ویران ہیں اور مزاروں پہ سجدہ کرنے والوں کے میلے لگے ہوئے ہیں, طوائفیں تک جاتی ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ آئے, چادر چڑھانے آئی ہو. اللہ کی مسجدیں, میں نے ایسی مسجدیں دیکھی ہیں رستوں میں جا کر جہاں چوہوں اور کتوں نے بسیرا کیا ہوا ہے. خدا کی مسجدوں کو ویران کر دیا مسلمانوں, سینماؤں کے باہر ٹکٹ کے لیے جگہ نہیں ملی, بکنگ ہے, ہاؤس فل ہے, ہر شخص کے جیب میں کسی نہ کسی کا خط ہوگا, کوئی محبوبہ ہے کوئی محبوب ہے, رب سے محبت کرنے والا لاکھوں میں ایک نظر نہیں آتا. رات آتی ہے رب آسمان سے پوچھتا ہے کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، شہیدوں کے بچے بھوکے مرتے رہے اور تم اپنے کتوں کو پالتے ہو، گھروں میں مکھن کھلائے جاتے ہیں، کمبل میں سلایا جاتا ہے۔ میں ایسے ایسے شہداء جانتا ہوں جن کی چھ چھ جوان بہنیں ہیں، اور ہمیں ان کے لیے لوگوں کے سامنے جھولیاں بچھانے کہ مسلمانوں کو رحم کر، صرف تمہارے دسترخوان پر جو روٹی بچتی ہے اسی کا حساب رب کو دینے کو تیار ہو جاؤ، یا صرف وہی غریبوں کو دے دیا کرو تو کافی ہو جائے۔ کون تھے محمد عربی قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر، یا امتی، میری امت آؤ، ہم جا رہے ہوں گے، نبی پہچانیں گے نہیں، کسی کے منہ پہ داڑھی نہیں، کسی نے مونچھوں کو تاؤ دے رکھا، نبی کا چہرہ تک ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کی شکل تک سے ہمیں نفرت۔ کبھی کوئی ایسا ظالم امتی بھی ہوا جو محبوب نبی کی شکل سے پیار نہ کرتا ہو؟ ہم ہیں۔ ہماری صبح کا آغاز شیر سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی منہ کے اوپر اس طرح چلا کر اور داڑھی کے بال پیشاب کے اندر ڈالتے ہیں کہ جائے نبی کی سنت پیشاب میں ڈالتی ہے۔ مسلمانوں، مسلمانوں، او مسلمانوں، کتنوں کو تم نے دفن کر دیا قبروں میں جا کے، اور کل مجھے اور تمہیں بھی اسی طرح دفن کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں، تمہیں پتا نہیں ہے روزی لکھی جا چکی، جو انگور کا دانا تمہارے لیے کندہار میں پڑا ہے تمہارا رب لاڈ پیار سے تمہارے منہ پہ لا کے اسے توڑے گا، اس سے پہلے کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کو توڑ سکے۔ پھر بھی سود، رشوت آج کس کو سمجھائے؟ سود ہر شخص کھا رہا، کہتے ہیں سود کا ایک لقمہ کھانا اپنی ماں سے 36 دفعہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ کثرت سے بینک میں پیسہ، لون لے لو، فلاں لے لو، رشوت، چوری، چکاری، ملاوٹ، دوائیوں کے اندر پانی بھر کے لوگوں کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں بیچاروں کو، جاؤ نا دوائی لینے کے لیے، نقلی دوائیاں بیڑیے بیٹھتے، لاش دفن کر کے آؤ، اگلے دن سمگلر پہنچ کے اس کے گردے آتے نکال کے باہر ملکوں میں بھیج رہے ہیں، لاش کی گردن کاٹ کے کھوپڑی نکال کے نیپال بھیجی جا رہی ہے، وہاں کھوپڑیاں اچھی بکتی ہیں جا کے، اس کے پیٹ کے اندر سے وہ اوجڑی نکال کے اس کے اندر ایک نشہ بنایا جاتا ہے، مردے تک معاف نہیں کی۔ بہت بری حالت ہے ہماری، بہت بری حالت، ہر گھر کے اندر گناہ کر رہے ہیں، ہر گھر کے اندر بدکاریاں ہو رہی ہیں، ہر گھر میں ٹی وی یہودی کی طرح پڑا ہوا ہے، ہر گھر میں ڈانس ہیں، گانے ہیں۔ نبی نے کہا ایک دن گانا سنے گا جو شخص 40 نمازیں قبول نہیں ہوں گی، ہمیں چین نہیں آتا جب تک عطا اللہ ملن کی آواز نہ سن لیں، جب تک لتا منگیشکر کے گانے نہ سن لیں، جب تک نور جہاں کی آواز نہ سن لیں، حضور کی بیویوں کے نام یاد نہیں ہیں، دنیا کی ہر گندی عورت کا نام ہمیں یاد ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے حیا کا پردہ ہم نے چھین لیا، جہیز کی لعنت ہم نے عام کر کے رشتوں اور شادیوں کو مشکل کر دیا، گناہوں کو ہم نے آسان کر دیا، اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی ذلتوں کے باوجود اللہ تعالی ہماری آج بھی نصرت کر رہا، اتنے سارے گناہوں کے باوجود افغانستان میں اللہ پاک نے وہ نصرتیں دکھائی، کشمیر میں اللہ پاک نے وہ نصرتیں دکھائی، اگر میں انہیں بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک نے شہداء کے خون میں خوشبو کو جاری فرمایا، 10-10 سال بعد شہیدوں کی قبریں کھودی گئی، صحیح سالم ہستے مسکراتے نظر آئے، اللہ پاک نے مجاہدین کی کنکریوں سے دشمنوں کے ٹینکوں کو تباہ فرمایا، اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے اتارے۔ آج ایک شخص جو رشیا کا رہنے والا ہے افغانستان میں خود بتاتا ہے کہ میں روس کا جنرل تھا، میں مجاہدین سے لڑنے آیا، میں نے آسمان سے گھوڑے اترتے دیکھے جو قطاروں میں زمین پہ اتر رہے تھے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آج ازبکستان کی ایک مسجد میں آذان دیتا ہے۔ فرانس کا ایک صحافی افغانستان رپورٹنگ کے لیے گیا اور واپسی پہ جا کے کتاب لکھی کہ میں نے اللہ کو افغانستان میں دیکھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا، ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگا، رب موجود ہے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، اللہ تو بہت اونچا، جبرائیل کے برابر نہیں ہو سکتی، وہ اللہ آج بھی میرا ہے اور آپ کا ہے، کافروں کا نہیں۔ مسلمانوں، میرے مسلمانوں، ہم آپ سے کوئی سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ سے آپ کے بچے لے کر انہیں مروانے کے لیے نہیں آئے۔ رب گواہ ہے ہماری نظر آپ لوگوں کی جیب پر نہیں ہے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں مسلمان مسلمان بن جائے۔ کیا اتنا چاہنا بھی جرم ہے؟ ہم اتنا چاہتے ہیں مسلمان کا دماغ مسلمان جیسا ہو، اس کی شکل مسلمان جیسی ہو، اس کا کردار مسلمان جیسا ہو، کیا اتنا چاہنا بھی جرم ہے؟ ہم کوئی دہشت گردی کرنا نہیں چاہتے، مجاہدین کی کمی نہیں ہے، خدا کی قسم وہ نوجوان ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے جو رات کی تاریکیوں میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، رب ذوالجلال جو کچھ تو نے مجھے دیا یہ سب میں تیرے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ربا میری ہڈیاں تک قبول کر لے، میری کھال قبول کر لے، میرا جسم کٹ جائے، اس کا قیمہ بکھر جائے، کسی کو جنازہ نہ ملے، کسی کو لاش نہ ملے، ایسی میں سے نوجوان موجود ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ٹیلی ویژن دیکھنے والی عورتوں، وہ مائیں موجود ہیں جو ایک بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا اور دوسرے کے بعد تیسرا بیٹا ہمارے حوالے کرتی ہے کہ انہیں جہاد میں لے کے جاؤ۔ میں نے 17 سال کے وہ نوجوان دیکھے جو پرچیاں لکھتے ہیں کہ ہم فدائی حملوں کے لیے تیار ہیں، مجاہدین کی کمی نہیں ہے، لیکن پوری قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے۔ آج چھوڑ دو نعروں کو، بات سمجھنے کی کوشش کرو، آج جو ہمارا خسارہ اور گھاٹا ہو رہا ہے، ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں، لوگ مجاہدین کو تو خوب کہتے ہیں کہ آپس میں اتفاق کرو اتحاد کرو، لیکن خود ہم بیسیوں فرقوں کے اندر بٹے ہوئے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا سنا ہے مجاہدین میں تفریق ہو گئی ہے، بڑا میرے سر میں درد ہے، پریشانی ہے۔ میں نے کہا سچ بتانا، تیرے گھر میں اتفاق ہے یا جھگڑا ہے؟ کہتے نہیں گھر میں تو جھگڑا ہے۔ میں نے کہا پھر ہمیں بھی لڑنے تو کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہر طرف سب سے بڑی مصیبت، مسلمان جہاد کو مانتا تک نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب کو گواہ بتا کے کہنا، رب کو گواہ بنا، ایک دن تو اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے گا یہ کلمہ سارے گناہوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ آج سارے بھول جاؤ، آپ کے دائیں طرف کون ہے بائیں طرف کون ہے، یوں سمجھو اللہ کے سامنے ہم سارے حاضر۔ سچ بولنا میرے ساتھ، تمہیں پتا ہے کہ نبی لڑنے کے لیے خود گئے تھے؟ پتا ہے تمہیں؟ سچ بتاؤ، پتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں لڑنے گئے تھے، پتا ہے تم سب کو؟ سچ بتاؤ، پتا ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ کتنی دفعہ گئے تھے؟ 27 جنگوں میں لڑنے گئے تھے۔ سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بتاؤ تمہاری نیت کتنی جنگوں میں جانے کی ہے، دل سے پوچھ کے بتاؤ۔ ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ اب بتانا سر، جب حضور لڑنے کے لیے گئے، میرے آقا کا دانت مبارک شہید ہوا، مانتے ہو؟ آقا کے رخسار مبارک پہ پتھر لگا اور رخسار پھٹ گیا، کاش میرا منہ سامنے ہوتا وہ پتھر وہاں لگ جاتا۔ میرے آقا کے سر مبارک میں لوہے کی کڑیاں دھس گئیں، یاد ہے تمہیں؟ پھر آقا اوپر چڑھنے لگے، کمزوری کی وجہ سے گر گئے تو دونوں گھٹنے بھی چھل گئے میرے آقا کے۔ ایک اور پتھر لگا، نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا، اوپر کے ہونٹ میں سے بھی خون بہنے لگا، یاد ہے تمہیں؟ حضرت اماں فاطمہ خون صاف کر رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے، رکتا نہیں ہے، چٹائی کو جلا کے اس کی راکھ بھری جا کے تب خون رکا، یاد ہے تمہیں؟ سچ بتاؤ اپنے دل سے، نہ مجھے دیکھو نہ دائیں بائیں، کیا تم کبھی دین کے لیے اتنی قربانی دینے کا تصور کیا ہے کسی نے؟ تمہیں پتا نہیں ہے اسی نبی سے حوض کوثر کا پانی مانگنا ہے تم نے جا کر، اور ہر جہاد میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن زخمی حالت میں کھڑا ہوگا، اور تم اپنے منہ پہ آفٹر شیو کریم لگا کے کھڑے ہوگے، تم اپنے منہ پہ امریکی کریمیں لگا کے کھڑے ہوگے، اور میرے نبی پر خون بہ رہا ہوگا، کیسے امتی ہو؟ ہماری رپورٹنگ کرنے والوں، ہمیں دہشت گرد کہنے والوں، ہم پہ کیس بنانے والوں، وہ تمہارے بھی نبی لگتے ہیں، ہم تو ان کے خون کا رونا رو رہے ہیں، کیا اپنے نبی کے خون کو یاد کرنا بھی جرم ہے؟ اگر جرم ہے تو یہ جرم تختہ دار پہ لٹک کے بھی کرتے رہے. سچ بتاؤ ٹکرالو، نبی زخمی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا تمہارے دل میں کبھی وہم بھی آیا کہ تم بھی زخم کھاؤ گے؟ خدا کی قسم قوم میں سے قربانی نکل چکی. تم سچ بتاؤ، نبی نے اپنا گھر چھوڑا تھا نہیں چھوڑا تھا؟ کبھی آپ میں سے بھی کسی کے دل میں خیال آیا کہ میں دین کے لیے گھر چھوڑ دوں؟ میرے نبی نے تو مکہ جیسا وطن چھوڑ دیا تھا. ہم تو ہر شخص دین کی نسبت سے گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی گھر اجاڑنا نہیں چاہتا، اور میرے نبی گھر اجاڑ کے چلے گئے. مسجد نبوی جیسی مسجد کو 27 بار چھوڑ کے چلے گئے. آج جو ہم پہ ہر کوئی شیر بنتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے قربانی دینا چھوڑ دی. ہم تو عورتوں سے بھی کہہ گزرے ہیں خدا کی قسم. قرآن نے حضرت آسیہ کی قربانی ذکر کی، آسیہ نے فرعون کا محل قربان کر دیا. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ جنت کا گھر دے دے. فرعون نے اس کو کھڑا کر کے ہاتھوں میں کیلے گاڑ دی، پاؤں میں کیلے گاڑ دی. آسیہ واپس اپنے محل میں آ جا، فرعون تیرے محل پہ لعنت بھیج دی ہوں، مجھے تو رب کے ہاں کا گھر چاہیے. کوئی ہے جو ایک جوڑا کپڑوں کی بھی قربانی دینے کا خیال رکھتا ہو؟ خواص عوام سب نے اپنے آپ کو پالنے کا سوچ لیا. اللہ نے تو نبی سے ہر قربانی لی، سب سے پہلے عزت کی قربانی. رشتہ دار گالیاں دے رہے ہیں، ابو لہب جس نے حضور کی پیدائش پہ جشن منایا تھا، اپنی لونڈی سعودیہ تک آزاد کر دی تھی، وہ ابو لہب میرے نبی کو گالیاں دے رہا ہے. نبی نے سب سے پہلے عزت قربان کی، اپنے رشتہ داروں نے کون سی گندی گالی ہے جو نبی کو نہ دی ہو؟ پھر مارے کھائی، اتنا پتھر مارا جاتا تھا میرے آقا کو کہ جوتا مبارک خون کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ چپک جاتا تھا. جب تک گرم پانی نہیں ڈالتے تھے جوتا اتر نہیں سکتا تھا. کون سی قربانی نہیں دی میرے آقا نے؟ میرے آقا نے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، پھر جان ہتھیلی پہ رکھ کے بدر کے میدان میں گئے، آگے کھڑے ہو کر لڑے. خدا کی قسم، ہم صرف قربانی کا ارادہ کر لے یہ دشمن غرق ہو جائے گا. ہم میں سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے، بچے گا کوئی نہیں. سب کو گھر چھوڑ کے قبر جانا پڑے گا، کپڑے چھوڑ کے قبر جانا پڑے گا، بیوی بچے چھوڑ کے قبر جانا پڑے گا. جو مرضی سے چھوڑے گا رب کے ہاں پائے گا، جو زبردستی چھوڑے گا یہاں بھی ذلیل ہوگا وہاں بھی ذلیل ہوگا. کسی کی ہمت تھی کہ قربانی جہادی جماعتوں کو ایسے ہی رول دیتے؟ جہاد کوئی کھلونا ہے کیا؟ وہ میرے حمزہ کے 17 ٹکڑے پڑے ہیں جہاد کے اوپر. قوم بزدل تھی، سانپوں سے ڈر گئی، تھانوں سے ڈر گئی. ہر کسی نے کہا ٹھیک ہے جی. اب تو یہ کچھ بہادر اللہ والے ہیں. حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی صاحب اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی برکات ہیں مسجد میں جہاد کا درس ہو رہا ہے. ورنہ کئی مسجدوں میں آپ کہتے ہیں کمیٹی والے بابا جہاد کا نام نہیں لینا. کچھ دن بعد کہیں گے جی قرآن بھی ایسا چھپوا کے دو جس میں سورہ انفال نہ ہو، برات نہ ہو، فتح نہ ہو، نصر نہ ہو، سورہ کافرون نہ ہو، کافروں کا نام نہ ہو، یہودیوں کا نام نہ ہو، شیطان کا نام نہ ہو. سارے ناراض ہوتے ہیں، کوئی نیا قرآن بنا کے لاؤ ہمارے لیے. کچھ دن بعد کہیں گے یار یہ رب بھی عجیب سا ہے، ہر وقت لڑنے کا حکم دیتا ہے، کوئی اور بھگوان پکڑ کے لاؤ. کچھ دن بعد کہیں گے یار نبی بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ بھی کہتا ہے میں بڑا لڑائی والا نبی ہوں. انا ذہوق قتال، کہیں آ کر کہتا ہے کہ میں نبی الملحمہ ہوں، کہیں کہتا ہے نبی السیف. نبی بھی بدلو، کوئی اور پکڑ کے لے آؤ، کوئی کاڑا دجال مرزا. کیسے پابندی لگ سکتی ہے خدا کے حکم کے اوپر؟ خدا کی قسم قوم قربانی دینے پر تیار نہیں ہے. قوم بچنا چاہتی ہے اور بچنے والے ہمیشہ مرا کرتے ہیں، ذلیل ہو کر مرا کرتے ہیں. شیر نے کبھی بچنے کی فکر نہیں کی، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اور بچنے والے ہمیشہ شکار کر لیے جاتے ہیں. کتنے بچنا ہے؟ کیا آپ بچ جائیں گے سارے؟ جی وہ اس کا گورنر تھا جلال آباد کا، عبد القدیر خان، امریکہ سے یاری لگائی، اگلے دن مر گیا. بچا لیا اس کو کسی نے؟ بچا لیا؟ میں بچ جاؤں گا؟ آپ بچ جائیں گے. جب مرنا ہے پھر ڈرنا کس سے؟ جب سب کچھ چھوڑنا ہے ڈرنا کس سے ہے؟ کیا نبی نے ایک ایک چیز کی قربانی گن گن کے نہیں دی ہے؟ سینا اپنے اپنے دل میں جھانک کے بتاؤ کیا قربانی دینا چاہتے ہو؟ مجھ سے مت پوچھو کہ تم لوگوں نے کیا کیا کیا نہیں کیا، میں نے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے، آپ نے اللہ اپنا جواب اللہ کو دینا ہے۔ میں پوری قوم سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کون شخص کس چیز کی قربانی دینے پر تیار ہے؟ ایک آدمی گھر کے باہر سے چکر کاٹ کے گزر جائے، کہتے ہیں بیگم وہ گھر میں جو جہاد کی کتاب پڑی ہے نا نکال کے باہر کر دو، کیونکہ کہیں کوئی چھاپا شاپا نہ پڑ جائے۔ او بابا جہاد کی کتاب تو قرآن ہے، 484 آیتیں قرآن کی جہاد پر ہے۔ چند دن پہلے دورہ تفسیر ہوا مردان میں، حضرت بھی تشریف لے گئے تھے، 10,000 طلبا شریک ہوئے الحمدللہ۔ ہم نے گن گن کے بتائی، آیت نمبر 1, 2, 3, 4, 5, 6 484 آیتوں میں اللہ جہاد و قتال کا حکم بیان کرنا۔ اب قرآن بدل دینا چاہیے نا فوراً، کیا مشورہ ہے آپ حضرات کا؟ اٹک والو کیا مشورہ ہے، بدل دیں قرآن؟ بھائی آپ لوگوں کی حفاظت مقصود ہے نا، مصلحت کا تقاضا ہے کہ قرآن بدل دینا چاہیے، ہے نا؟ ایسا کرے نا، نبی بھی بدل لیں، نہیں بدلنا تو پھر ڈرنا چھوڑ، وعدہ کرو ہم تو مر جائیں گے، ہمیں تو مار دیا جائے گا، ہمارے تو سروں کی قیمتیں دن دن بڑھتی جا رہی ہیں، دیکھیں کس کے نصیب میں کتنی قیمت آتی ہے۔ ہم خود بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی ملاقات نصیب فرما دے، لیکن یاد رکھیں جہاد کے بغیر رب کے سامنے مت جانا، جہاد کو مانو، جہاد کو کرو، قربانی دو۔ دین نام قربانی کا ہے، دین نام قربانی کا ہے، قربانی کے بغیر کچھ نہیں۔ جان دینا سیکھو، مال دینا سیکھو، کپڑے دینا سیکھو، مکان دینا سیکھو، سب کچھ اللہ کے لیے دینا سیکھو۔ کسی سے نہ ڈرو رب کے سوا، کسی سے مت ڈرو۔ اے داؤد، اللہ فرماتا ہے اے داؤد ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اور زمین کو بھی ساتھ لے لے، آسمان کو بھی ساتھ لے لے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا، اللہ نہ چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اے داؤد اگر ساری دنیا تمہیں بچانا چاہے، اللہ نہ بچانا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ مانتے ہو اس چیز کو؟ مانتے ہو اس چیز کو؟ پھر ڈرتے کیوں؟ اگر چھاڑا جیل قسمت میں لکھی ہے آ جائے گی، کوئی نہیں بچا سکے گا، چوری ڈاکے کے نام سے آ جائے گی، اگر جہاد کے نام سے نہیں آئے گی۔ جہاد اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ جہاد کا منکر کافر ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاد قرآن کی 484 آیتوں میں آیا ہے، جہاد نبی کے 27 غزوات میں آیا ہے۔ کیا آپ میری اس بات کو تسلیم فرماتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو پھر جہاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جہاد مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ جو جہاد اور مجاہدین کے خلاف کچھ بھی کرے گا، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت اس پر پڑے گی۔ میرے بھولے بھالے یارو، 4,000-8,000 کی نوکری کی وجہ سے رب کی پھٹکار نہ لو، رب کی پھٹکار کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ جہاد ہو رہا ہے الحمدللہ، جہاد ہوتا رہے گا الحمدللہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ خوش نصیب مانتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، رب کو اپنی جانیں بیچ کر اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دے، آپ کو بھی انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ ہماری مائیں بہنیں جو یہ بیان سن رہی ہیں، انہیں بھی کہوں گا کہ غفلت کی چادر اتار کے حیا اور بہادری کی چادر سر پہ تان لو۔ آج کی عورت جہاد کے رستے میں رکاوٹ بن کے سامنے آ رہی ہے، تم حضرت خمسہ اور خولا کی بیٹیاں بن کر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو، پاکیزگی کو مضبوطی سے تھام لو، دل و دماغ کو اللہ کی محبت سے معمور کر لو، فیشن پر تھوک دو، دنیا کی جدت پہ لعنت بھیج دو، حضرت آسیہ کی طرح، اما عائشہ کی طرح اپنے طریقے اختیار کر لو، بھائیوں کو تیار کرو، خاوندوں کو تیار کرو، بیٹیوں کو تیار کرو، اپنے بیٹوں کو تیار کرو۔ عورت میدان میں آئے گی، کام بنے گا شرعی حدود میں رہتے ہوئے۔ انشاءاللہ ہم قریب تحریک بناتے عائشہ کا اعلان ہوگا، پاکستان کی لاکھوں مسلمان بہنیں اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر، اپنے پردے میں رہ کر دین کا کام کریں گی، ایمان کا کام کریں گی، تقوی کا کام کریں گی، ذکر کا کام کریں گی، حیا کا کام کریں گی، جہاد کا کام کریں گی، فیشن پہ تھوک دیں گی، لعنت پہ تھوک دیں گی، جوڑے گننا چھوڑ دیں گی، شہیدوں کو گنا کریں گی، اپنے جوتوں پہ فخر کرنا چھوڑ دیں گی، ایمان پہ فخر کریں گی، اور اپنے کپڑوں میں پیوند لگانا فخر سمجھیں گی، اور زیادہ جوڑے رکھنا اپنے لیے آر سمجھیں گی۔ اور یہ تحریک تیزی سے پورے ملک میں پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ آپ بھی اپنی بہنوں بیٹیوں کو لائیں گے اس میں انشاءاللہ، شرعی حدود میں رکھتے ہوئے، پردے میں رکھتے ہوئے، ہر بہن کا عقیدہ صحیح ہو، ہر بہن کا عمل صحیح ہو، ہر بہن کا ایمان صحیح ہو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔